Obama senekelaw boye jikela Mali senekelaw boye barala Obama senekelaw boye jikela Mali senekelaw boye barala Ali malake nyo masenela ye jikela Mali senekelaw boye barala Ali malake maru masenela ye jikela Mali senekelaw boye barala Ona singile tiga masenelaw ye jikela Mali senekelaw boye barala Ay fama seneke bibo ye jikela Mali senekelaw boye barala Obama senekelaw boye jikela Mali senekelaw boye barala Thank you. ine sinji ma fra no ja muso jugu de be ban ma fra o de fra la nyana nyelo ja muso jugu de be sinji ma fra o de fra la nyana ba no ja muso jugu de be tek ma fra o de fra la ka bo nyana nyelo wallahi ja che ba fra ma ma muso la kuma la me nyana ba no muso jugu ni ma fra muso la kuma me ya muso la su kula kuma me ya ni ma fra muso la kuma me ya muso la so kono kuma me ya ni ma fra muso la kuma me ya muso la kele na kuma me ya dige no ye ke te ta le di pa nya kono amba na sene kela u boye jigera bali sene kela u boye bara amba sene kela u boye baga kela bali sene kela u boye bara ani mala ke yo pa sene la ye jigera bali sene kela u boye ayo muso te ya na futo che ba kwa ye baga na u ye bali sene kela u boye bara te ya na bange baga kwa ye baga na bali sene kela u boye bara ala mala da ak me mali ma ye baga na u ye bali sene kela u boye bara ala mala da ak me mali ma ye jigera u ye bali sene kela Ha, chika wara dusukolo musukolo.